I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. Κάθε μέρα εδώ στο Βήμα FM, αυτή την εβδομάδα και μια χρονιά από το παρελθόν. Σήμερα, 1954. At the Golden Finger Bowl or any place you go. Meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway. Olé. Γεια σας λοιπόν, και κάθε μέρα θα είναι μια διαφορετική χρονιά. Έτσι θα παρακολουθήσουμε τη μουσική πώς εξελίχθηκε στο τελευταίο μισό του περασμένου αιώνα, αλλά και στις αρχές αυτού του αιώνα. Σήμερα λοιπόν το ταξίδι μας πάει πίσω 60 χρόνια. Θα ακούσουμε μαζί για 2 ώρες τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 1954. Μια χρονιά που θεωρείται ότι είναι και η τελευταία μιας μουσικής που τελείωνε, μια και από το 1955 αρχίζει η εποχή του ροκ. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε και θα δούμε ποιοι ήταν οι προτεργάτες της μουσικής του ροκ που ερχόταν, γιατί δεν ήταν η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και ξαφνικά το 1955 γεννήθηκε το rock and roll. Αυτό γεννιόταν από τις προηγούμενες χρονιές της δεκαετίας του 40 και του 50. Ξεκινήσαμε με μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 1954 από τον Archie Blair και την ορχήστρα του, που λεγόταν Hernando's Hideaway. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν ένα απόσπασμα από το musical της χρονιάς εκείνης με μεγάλη επιτυχία, The Pajama Game. Ο Archie Blair ήταν ένας μουσικός που έκανε και άλλες επιτυχίες σαν παραγωγός. Η γυναίκα του ήταν μία από αυτές που θα ακούσουμε τώρα, του συγκροτήματος Cordettes. Οι Cordettes ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα γυναικεία συγκροτήματα της δεκαετίας του 50. Το τραγούδι που θα ακούσουμε το χρησιμοποίησε και ο πολύ καλός δικός μας σκηνοθέτης, που έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή, ο Νικολαίδης, σε μία από τις ταινίες του. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, bum, bum, bum. Give him 2 lips like roses and clover. Bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b to Sandland. Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over, Sandman. I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mr. Sandman, yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, someone to hold, would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Sandman, bring us, please, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. Ήταν ένας χρυσός δίσκος από το 1954, ένα γυναικείο συγκρότημα που λεγόταν Cordettes, με μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 50. Το κομμάτι ήταν το Mr. Sandman. Ένα τραγούδι που είχε ακουστεί σε αρκετές κινηματογραφικές ταινίες και σε ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη του Νικολαίδη, μεταξύ άλλων. Η μία από τις Cordettes είχε παντρευτεί, όπως είπαμε, τον Archie Blair, που τον ακούσαμε πιο πριν με την ορχήστρα του, ενώ η κόρη τους, αξίζει να το πούμε και αυτό, ήταν η γυναίκα του ενός από τους δύο Everly Brothers. Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you. I saw your face and I ascended. Till I know there's a chance that you care, won't you answer this fervent prayer of a stranger in paradise? Don't send be in dark despair from all that I hunger for, but open your angel's arms to the stranger in paradise and tell him that he need be stranger no more. Ένα άλλο musical χαλούσε κόσμο στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 50. Έγινε και ταινία αργότερα. Το musical ήταν το Kismet. Εκεί πρωτοακούστηκε το κομμάτι Stranger in Paradise, που αμέσως γνώρισε πάρα πολλές εκτελέσεις. Αυτή ήταν μία από τις καλύτερες και πιο πετυχημένες εκτελέσεις με τον θρυλικό τραγουδιστή Tony Bennett, που είχε ξεκινήσει την καριέρα του στις αρχές δεκαετίας του 50. Το κομμάτι που ακούσαμε, Stranger in Paradise, έχει βασιστεί σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του, για να μην πούμε ολόκληρο σχεδόν, σε μία όπερα του 1888, Πρίγκιπας Ιγκόρ, και από εκεί έγινε μετά επιτυχία και διασκευάστηκε στον χώρο της μουσικής pop. Συνεχίζουμε με το Oh My Papa, μια τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 50. Θα το ακούσουμε από τον Eddie Calvert και την τρομπέτα του. Άνοιξε το βήμα σου. Για σένα που έχεις κάνει το Αθήνα Παρίσι Κολιάτσου Παγκράτη, το αεροπλάνο είναι πιο σημαντική εφεύρεση και από τον τροχό. Αν όμως οι αδελφοί Ράιτ είχαν ακούσει το διάσημο φυσικό Λόρδο Κέλβιν όταν έλεγε: σας παρακαλώ, οι πτάμενες μηχανές με βάρος μεγαλύτερο από τον αέρα είναι αδύνατο να υπάρξουν. Μεταξύ μας, δεν θα πήγαινες και πολύ πιο μακριά από το Παγκράτη. Αν λοιπόν έχεις μια επιχειρηματική ιδέα, μοιράσου τη με εμάς που βλέπουμε μέλλον σε αυτή. Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας 2015. Κατάθεσε τη δική σου ιδέα και μπορεί να είσαι ένας από τους νικητές που θα λάβουν άτοκη χρηματοδότηση ύψους 700.000 ευρώ, καθοδήγηση και εξειδικευμένη υποστήριξη. Υποβολή αιτήσεων στο hellenicaworld.com έως 4 Μαρτίου 2015. Στις εκτόσεις το Τζάμπα βουλώνει στόματα. Σύγκρινε τώρα τιμές και αν βρεις φθηνότερα από εμάς, σου πληρώνουμε τη διαφορά. Προϊόντα νέας τεχνολογίας, τηλεοράσεις, λευκές συσκευές και άλλα πολλά σε ασύγκριτα Τζάμπα τιμές. Τσεκάρε το. Τζάμπα από παντού. MediaMarkt. Δεν είμαι και χθεσινός. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στο MediaMarkt.gr. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Επειδή την έχεις πατήσει. Εγώ έτσι, την έχω πατήσει. Τι να την έχεις πατήσει, αγαπητέ μου Βασίλη. Γιατί διότι, την έχω πατήσει. Γιατί κατήργησες τον Παπαδόπουλο και με ρώτησες κάτι άλλο και μου κάνεις παρατήρηση από πάνω. Δεν γίνεται έτσι. Εξηγήστε τις σκέψεις. Δεν θέλω να εξηγήσω τίποτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε άλλο θέμα. Άμα θέλεις έτσι το. Κάνε δημοσιογράφο μόνο σου. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Κάθε μέρα, αυτή την εβδομάδα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν και θα δούμε πώς άλλαξε η μουσική μέσα στις δεκαετίες. 1954 σήμερα και θα ακολουθήσουν το 64, το 74, το 84, το 1994 και το 2004, γιατί τα καινούργια του 2014 τα παίζουμε σχεδόν κάθε μέρα. Ο Johnny Ray στη δεκαετία του 50 ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους και καλύτερους κρούνερ της εποχής του. Ξεκίνησε με ένα συγκλονιστικό τραγούδι που έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας, το Cry, το 1951, και γνώρισε και άλλες χρυσές επιτυχίες. Όπως συνέβαινε τότε, στη δεκαετία του 50, πολλοί από τους λευκούς τραγουδιστές έλεγαν τραγούδια των μαύρων που ήταν σχεδόν απαγορευμένα στο ραδιόφωνο. Θα ακούσουμε λοιπόν μία μεγάλη επιτυχία του Τζόνι Ρέι από το 1954 στη δική του ερμηνεία και μετά πώς το είπαν οι Drifters που ήταν και η πρώτη εκτέλεση. Was a night, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, ooh, how bright it was, it really was such a night. The night was alive with stars above. When she kissed me, I had to fall in love. It was a kiss, what a kiss it was, it really was such a kiss. How she could kiss, ooh, what a kiss it was, it really was such a kiss. Just the thought of her lips, it sets me afire. I reminisce, and I feel the desire. I gave my heart to her in sweet surrender. Ah, well, I remember, I'll always remember. Ooh, that night, ooh, what a night it was, it really was such a night. Came the dawn, and my heart and my love, and the night was gone. But I'll never forget that kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss. Ooh, such a night. I gave my heart to her in sweet surrender. How will I remember? Yes, I'll always remember. Ooh, what a night. What a night it was, it really was such a night. Came the dawn, and my heart and her love, and the night were gone. But I know I'll never forget her kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss. Ooh, ooh, such a night. Now she's gone, gone, gone. Yes, she's gone, gone, gone. Came the dawn, dawn, dawn, and the night was gone, and my heart was gone, and her love was gone, and before that morn, ooh, ooh, ooh, ooh, such a night. Είναι κρίμα και είναι μία από τις πολύ άσχημες ιστορίες στη μουσική που δεκάδες, εκατοντάδες μαύροι καλλιτέχνες τότε δεν είχαν πρόσβαση στο ραδιόφωνο. Στην Αμερική ακουγόντουσαν μόνο οι λευκοί, ελάχιστοι μαύροι είχαν καταφέρει να εισχωρήσουν στο ραδιόφωνο. Έτσι, οι εκτελέσεις αυτών που έλεγαν πρώτη τα τραγούδια έμεναν σχεδόν άγνωστες σε ένα κοινό περιορισμένο. Βέβαια, ο χρόνος έχει αποκαταστήσει τα περισσότερα από αυτά τα ονόματα και ένα από αυτά ήταν οι Drifters με τον Clyde McFadder που θα ακούσουμε τώρα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση να ήταν επιτυχία και η εκτέλεση του Johnny Ray και αυτή των Drifters. Όμως το ραδιόφωνο έπαιζε ρόλο και δεν ακουγόταν το τραγούδι σε αυτήν την εκτέλεση που ήταν και η πρώτη. Ooh, what a night it was, really was such a night. The moon was bright, ooh, how bright it was, really was such a night. The night was alive with stars above. Ooh, when she kissed me, I had to fall in love. Ooh, it was a kiss. Ooh, what a kiss it was, really was such a kiss. How she could kiss. Ooh, what a kiss it was, really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce, and I'm filled with desire. I gave my heart to her in sweet surrender. How well I remember, I'll always remember. Ooh, that night. What a night it was, really was such a night. Came the dawn, and my heart and her love and the night were gone. But I know I'll never forget her kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss. Ooh, ooh, such a night. I gave my heart to her in sweet surrender. How well I remember. anyone such a night. Came the dawn, and my heart and her love and the night were gone. But I know I'll never forget her kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss, oh, such a night. Now she's gone, gone, gone. Yes, she's gone, gone, gone. Came the dawn, dawn, dawn, and the night was gone, and my heart was gone, and her love was gone, and before that morn, oh, such a night. Όσο και αν αγαπάω τον Τζόνι Ρέι, αυτή εδώ η εκτέλεση ήταν η καλύτερη από τις δύο. Και ευτυχώς που εμφανίστηκε ο Elvis Presley εκείνη την εποχή, λίγο αργότερα, το 1955, και κάποιοι ακόμα, και άλλαξαν τα πράγματα στη μουσική και έδωσαν την τιμή που θα έπρεπε σε όλους αυτούς τους μαύρους σπουδαίους συνθέτες, τραγουδιστές, στιχουργούς και όλα τα υπόλοιπα, γιατί από τραγούδια σαν και αυτό που ακούσατε γεννήθηκε το rock and roll της επόμενης χρονιάς. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1954 ήταν ο χρυσός δίσκος που θα ακούσουμε τώρα με την Doris Day, που ήταν αστέρι πρώτου μεγέθους τότε, το Secret Love. Το τραγούδι ακουγόταν στην ταινία της Calamity Jane. Και επίσης θα πρέπει να σας θυμίσω, οι παλιότεροι το ξέρουν αυτό, ότι στα τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές δεκαετίας του 60, η Doris Day ήταν η δημοφιλέστερη ηθοποιός στον κινηματογράφο, όπου οι ταινίες της με τον Rock Hudson είχαν αφήσει εποχή. Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon my secret love became impatient to be free. So I told the friendly star the way that dreamers often do, just how wonderful you are, and why I'm so in love with you. Secret love's no secrets anymore. Secret Love με την Doris Day. Τώρα θα είναι ο Σινάτρα που θα ακουστεί στο πρόγραμμα. Ο Σινάτρα είχε περάσει μια δύσκολη περίοδο στο τέλος του 40, αρχές του 50, αλλά το 1953 κάνει μια φοβερή επιστροφή, παίρνοντας το βραβείο Όσκαρ για την πραγματικά εξαιρετική ερμηνεία του στην ταινία εκείνης της εποχής From Here to Eternity του 53. Το 54, από μια άλλη ταινία με τίτλο Young at Heart, τραγουδά το τραγούδι της ταινίας, όπου έπαιζε ο ίδιος και το κάνει χρυσό δίσκο. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα από τα τραγούδια που θεωρούνται από τα πρώτα rock and roll τραγούδια, πριν ακόμα και από το Rock Around the Clock. Υπάρχει μια ομάδα τραγουδιών που προετοίμαζαν το έδαφος. Το τραγούδι λέγεται Σιμπούμ. Και εδώ έχουμε άλλη μια περίπτωση αυτής της ιστορίας που σας είπα πριν με τον Johnny Ray και τους Drifters. Το τραγούδι το είπαν πρώτοι οι Chords, ένα μαύρο συγκρότημα για την Atlantic, μια ιστορική εταιρεία της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70, που βοήθησε τόσο πολύ την μαύρη μουσική. Οι Chords όμως δεν έκαναν επιτυχία με το Σιμπούμ. Έτσι ένα συγκρότημα από τον Καναδά που λεγόταν Crew Cuts το κυκλοφόρησαν και το καλοκαίρι του 54 έμειναν 9 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής με το Σιμπούμ. Ήταν μάλιστα και ένας από τους πρώτους δίσκους 45 στροφών που είχε εξώφυλλο. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την εκτέλεση των Καναδών Crew Cuts και μετά την αυθεντική πιο rock ερμηνεία σίγουρα των Chords. Ding dong, a lang a lang a lang, boom ba lo, ba do ba do ba bay. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so fine. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom, yada la la la la la la la la. Shaboom, shaboom, yada la la la la la la la la. Shaboom, shaboom, yada la la la la la la la. Shaboom, shaboom, shaboom, yada la la la la la la la. Shaboom, shaboom, yada la la la la la la. Shaboom, shaboom, yada la la la la la la la. Shaboom. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so fine. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hoping we'll meet again, boom, shaboom. Hey, la, ni, ding, dong, na, lang, na, lang, a, lang, shaboom, ba, do, ba, do, ba, do, ba, ba. Life could be a dream. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Do you shaboom shaboom? Do you shaboom shaboom? Do you shaboom shaboom? Sweetheart! Life could be a dream. Do do do shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open, we'll meet again, boom. Ding dong, ding ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, oh, oh, oh, bip, a bip, a bip, a bip, a bip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream. Sweetheart, every time I look at you, something is all my mind. If you do what I want you to, maybe we'd be so fine. Oh, life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we meet again. Boom, boom, boom. Ding, ding, dong, a ling, a la, ling, a la, ling, a la, ling, a la, ling, a la, dip, a boom, a dip, a dip. Oh, life could be a dream. Life could be a dream, sweetheart. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we meet again. Boom, boom, boom. Ding dong, ding ding dong. Shaboom, a la lang a la lang a la lang a la la. Whoa, bip. Shaboom, a la ba dip. Whoa, life could be a dream. Life could be a dream. Doo doo doo, shaboom. Όπως καταλαβαίνετε, με τις εκπομπές αυτής της εβδομάδας από το 1954 μέχρι το 2004, ανά δεκαετία κάθε μέρα, έχουμε όχι μόνο θα παρακολουθούμε την αλλαγή της μουσικής ανά δεκαετία, αλλά και μέσα από αυτά τα στοιχεία που σας δίνω, βλέπουμε και τις κοινωνικές αλλαγές, πόσο ρόλο έπαιζαν στην εξέλιξη και της μουσικής και του κινηματογράφου και άλλων τεχνών. Επιστρέφουμε στις μεγάλες επιτυχίες του 54, και αυτή ήταν μεγάλη επιτυχία βέβαια, αλλά όχι από τους Κόρτς, πιο πριν από τους Crew Cuts έγινε επιτυχία το Σιμπούμ, με τον Πέρι Κόμο. Ο Πέρι Κόμο ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές του περασμένου αιώνα. Ξεκίνησε το 43 την καριέρα του και γνώρισε επιτυχίες μέχρι και στις αρχές δεκαετίας του 70. Το 1954, μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του ήταν αυτή που τα ακούσετε τώρα. Papa loves Mambo. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves Mambo. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Mama loves Mambo. Papa does great with it. Swings like a gate with it. He loses weight with it. Now he goes to. She goes fro. He goes fast. She goes slow. He goes left. She goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that sing again, wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves mambo tonight. Papa loves mambo. Mama loves mambo. She goes slow. He goes left. She goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves Mambo. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Mama loves Mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves Mambo. Στην δεκαετία του 50 και ιδιαίτερα εκεί στο μέσο της δεκαετίας του 50 έχουμε μία έξαρση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη των ρυθμών της Λατινικής Αμερικής. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια μόδα με αυτούς τους ρυθμούς. Το μάμπο γίνεται επιτυχία μέσω πολλών τραγουδιών μεγάλων Αμερικανών ερμηνευτών. Έτσι τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα άλλο μάμπο από το 54, μεγάλη επιτυχία της Rosemary Clooney. Η Rosemary Clooney είναι η θεία του George Clooney και πάρα πολλές φορές έχω διαβάσει ότι ο George θαυμάζει απεριόριστα την θεία του για όλα αυτά που έχει κάνει στην καριέρα της και πράγματι ήταν μια τεράστια τραγουδίστρια και ηθοποιός. Σύζυγος του ηθοποιού Χωσέ Φερέρ. 1954, Mambo Italiano. A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming song. But wait a minute, something's wrong. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, go. You mixed up Siciliano. All you Calabrese do the mambo like a crazy with a... Hey, mambo. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική, με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σε διαθήκη. Χρήστος Νικολόπουλος. Η ζωή μου τα τραγούδια. Κυκλοφορεί το άλμπουμ με τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Πασχάλης Τερζής, η Γλυκερία, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Δημήτρης Μπάσης, η Μελίνα Ασλανίδου και η Γιώτα Νέγκα ερμηνεύουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Χρήστου Νικολόπουλου. Τη ζωή μου τα τραγούδια. Στο σώμα κυλίξε. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Συνεχίζουμε τώρα με ένα επίσης από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 50. Four Aces. Συνεχόμενη χρυσή δίσκη στη δεκαετία του 50 μέχρι την εμφάνιση του rock and roll. Το 1954 οι Four Aces λένε το τραγούδι από την ταινία Three Coins in the Fountain με την Dorothy McGuire και τον Clifton Webb μεταξύ άλλων. το τραγούδι γίνεται νούμερο 1 και χρυσός δίσκος. Make it mine. Make it mine. Please make it mine. Three coins in the fountain, each one seeking happiness, thrown by three hopeful lovers. Which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain, each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of Rome. Through the ripples, how they shine. Just one wish will be granted. One heart will wear a valentine. Make it mine. Just one wish will be granted. One heart will wear a valentine. Make it mine. Make it mine. Make it mine. Almost. Η μουσική άλλαζε στο 54-55. Η εποχή του ροκ έχει λεχθεί ότι ξεκινάει από το 1955, όταν στο νούμερο 1 του Αμερικάνικου Hit Parade βρέθηκε το Rock Around the Clock του Bill Haley από την ταινία «Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα». Όμως ο Bill Haley προετοίμαζε αυτό το έδαφος από τις προηγούμενες χρονιές. Το 1953 είχε κυκλοφορήσει το Crazy Man Crazy κάτω από την ετικέτα Bill Haley και οι κομίτες του, όπως και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα το 1954, που έγινε χρυσός δίσκος και μπήκε μέσα στα 10 πρώτα. Shake, Rattle and Roll. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. And rattle those pots and pans. Well, roll my breakfast, 'cause I'm a hungry man. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. Well, you never do nothing to save your doggone soul. Your head done up so nice. Wearing those dresses, your head done up so nice. You look so warm, but your heart is cold as ice. I said, shake, rattle and roll. I said, shake, rattle and roll. I said, shake, rattle and roll. I can look at you, tell you don't love me no more. I believe you're doing me wrong, and now I know. I believe you're doing me wrong, and now I know. The more I work, the faster my money goes. Αυτός είναι ο θρυλικός Bill Haley που έφυγε τόσο γρήγορα από τη ζωή, σε ηλικία 55 ετών. Έχει μπει βέβαια το όνομά του στο Rock and Roll Hall of Fame. Αξίζει όμως να ακούσουμε και την πρώτη εκτέλεση του Shake, Rattle and Roll από αυτόν που το έκανε επιτυχία στον χώρο του Rhythm and Blues τότε. Είναι ο Joe Turner. Get out of that bed, wash your face and hands. Get out of that bed, wash your face and hands. Well, you get in that kitchen, make some noise with the pots and pans. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. Go.